U poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Były szef Wydziału do Walki z Przestępczością Zorganizowaną prokuratury zeznawał przed Komisją Śledczą do Spraw VAT. Przedłużono śledztwo w sprawie zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Są nowe dowody. W serwisie też ranking najdroższych metropolii świata. Ściganie przestępców podatkowych przy użyciu kodeksu karno-skarbowego, a nie karnego, zalecił podległy mu śledczym były szef Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Kodeks karny byłby ostrzejszy. Krzysztof Parachymiowicz mówił dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw VAT, że pismo do prokuratorów miało charakter informacyjny, a nie było poleceniem. Zdaniem przewodniczącego komisji Marcina Horały z Prawa i Sprawiedliwości ta decyzja ułatwiła działanie VAT-owskiej mafii. Pan prokurator Parchimowicz, można powiedzieć, no delikatnie popularyzował jedno z różnych stanowisk w doktrynie prawa karnego i w orzeczeniach Sądu Najwyższego i to takie, które było najbardziej korzystne dla przestępców dokonujących wyłudzeń podatkowych. To było jedno z powodów wybuchu czy rozprzestrzenienia się tej przestępczości, no bo były kary tak łagodne, że właściwie one w żaden sposób nikogo nie odstraszały. O konsekwencje pisma skierowanego do prokuratorów pytał siatka poseł PO Zbigniew Konwiński. Czy nakazywał pan w tym piśmie wnosić o niższe kary dla przestępców? Nie ma o tym mowy w piśmie. Czy zakazywał pan wnosić o areszt dla przestępców popełniających przestępstwa karno-skarbowe? Nie zakazywałem. Wskazywałem tylko, że przy przyjęciu koncepcji Sądu Najwyższego jedna z przesłanek tymczasowego aresztowania nie będzie mogła być uwzględniana. Jutro Komisja Śledcza przesłucha szefa Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy i szefową Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów. Przedłużono śledztwo w sprawie zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Do tego czasu, czyli do końca czerwca, czterej mężczyźni pozostaną w areszcie. Jednemu z nich, Robertowi S., postawiono kolejne zarzuty, m.in. zabójstwa innego małżeństwa. Mężczyźni są podejrzani w sprawie zabójstwa byłego premiera z czasów PRL, Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji w 1992 roku oraz porwania dla okupu połączonego ze szczególnym udręczeniem 76-letniego biznesmena z Krakowa. Prokuratura poinformowała, że są nowe dowody, które pozwolą na uzupełnienie zarzutów postawionych głównemu podejrzanemu Robertowi S. Nowelizacja ustawy o 500+ trafiła do konsultacji społecznych. Od lipca zasiłek ma być wypłacany na każde dziecko. W Rybiu koło Warszawy premier i minister rodziny mówili o szczegółach programu. Nabór wniosków ruszy w lipcu w formie elektronicznej, miesiąc później w papierowej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wyjaśnia, że świadczenie obejmie blisko 7 milionów dzieci. To będzie ponad 41 miliardów złotych w pełnym roku budżetowym, a w tym roku ponad 31 miliardów złotych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ten wydatek jest inwestycją. Dzieci, młodzież potrzebują dodatkowych środków na zajęcia pozaszkolne, zajęcia w ramach szkół odbywające się. Jak zapowiada minister rodziny, wnioski na świadczenia mają być uproszczone. Samorządy będą mieć 3 miesiące na ich ocenę, ale pieniądze mogą wypłacać wcześniej. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Nikt nie ucierpiał w pożarze samolotu na lotnisku w Teheranie. Z pokładu bezpiecznie ewakuowano 100 osób, choć sytuacja wyglądała poważnie. Jak informuje agencja Fars, strażacy wciąż gaszą płonącą maszynę. Wstępnie poinformowano, że pożar wybuchł, gdy w momencie lądowania jedno z kół nieprawidłowo wyszło z podwozia, potem ogień wymknął się spod kontroli. Na koniec o miastach, w których lepiej wcześniej sprawdzić ceny. Tygodnik The Economist opublikował ranking zupełnie nieekonomicznych, bo najdroższych metropolii. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły Paryż, Singapur i Hongkong, mówi autorka analizy Roxana Slawczewa. Przez ostatnich 15 lat Paryż zawsze znajdował się w pierwszej dziesiątce najdroższych miast świata, więc wysokie lokaty francuskiej stolicy nie są nowym zjawiskiem. Ale faktycznie, biorąc pod uwagę ostatnie niepokoje, do których dochodzi w mieście, to, że Paryż obok Singapuru i Hongkongu jest najdroższą metropolią świata, jest nowością. Średnio w Paryżu za wizytę u fryzjera panie zapłacą $120, czyli ponad 450 zł. Bardzo drogie są tu też nieruchomości. Z kolei w Singapurze prawdziwym luksusem jest samochód, mówi Kuba Jacuta, mieszkający tam od kilku lat. Auto, przekładając na polskie warunki, takie jak Toyota Corolla z tablicą, która jest ważna na 10 lat, kosztuje około 280 tysięcy zł. 280? Tak. Za najtańsze miasta świata uznano Caracas, Damaszek i Taszkent. To był serwis Trójki. A teraz sport, Jan Kałucki. Ależ było blisko. Siatkarze Trefla Gdańsk przegrali z Zenitem Kazań i nie awansowali do półfinału Ligi Mistrzów. Ekipa z Trójmiasta pierwsze dwie partie wygrała do 23. W trzeciej odsłonie podopieczni Andrei Anastaziego przegrali do 23, a w czwartym secie mieli aż 4 piłki meczowe. Niestety drużyna z Rosji wygrała tę próbę nerwów. Zwyciężyła 27-25. Na tablicy wyników było 2-2, ale na szczęście to nie podłamało zawodników Trefla. Tiebreaka wygrali 17-15 i o wszystkim musiał zadecydować złoty set. Wówczas ponownie dali o sobie znać obrońcy tytułu. Zenit wygrał 15-12 i to ta drużyna zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Oby do najlepszej czwórki dołączyli też zawodnicy PGS Krebełchatów. Mistrzowie Polski jutro zmierzą się z Zenitem Sankt Petersburg. Tymczasem na naszym krajowym podwórku rozegrany został pierwszy mecz ostatniej kolejki fazy zasadniczej plus ligi. Jastrzębski Węgiel wygrał z GKS-em Katowice 3-1. W tej chwili trwa spotkanie Asseco Rysowi z Rzeszów z Czarnymi Radom. Zakończył się pierwszy set. Ekipa z Rzeszowa wygrała 25-22. Zakończył się też kolarski wyścig Tirreno Adriatico. Imprezę zwyciężył Słoweniec Primoz Roglic, który o 1 sekundę wyprzedził Brytyjczyka Adama Yatesa. Najlepszy z Polaków Łukasz Wiśniowski z teamu CCC był 42. A w Warszawie zakończył się trening reprezentacji Polski przed pierwszym meczem kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W czwartek biało-czerwoni zagrają w Wiedniu z Austrią. Największym zmartwieniem Jerzego Brzęczka są boki pomocy oraz linia obrony. Niewykluczone, że w formacji defensywnej znajdzie się miejsce dla Jana Bednarka, który ostatnio zaliczył kilka świetnych występów na Wyspach Brytyjskich. Piłkarz Southampton uważa, że to Austriacy powinni się bać Polaków. Myślę, że musimy do tego podejść jak do każdego meczu, czyli skupieni, skoncentrowani, pokorni, ale też pewni siebie, że mamy swoją wartość, że mamy swoją jakość i siłę tej reprezentacji. Także jedziemy tam z pokorą, ale też z pewnością siebie, tak by znaleźć ten odpowiedni balans i jedziemy tam pokazać siłę naszej reprezentacji, jedziemy tam zagrać dobre spotkanie i taki jest nasz cel. Nasi zawodnicy do Wiednia polecą jutro, mecz w czwartek, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszcz ze śniegiem lub śnieg spaść może w nocy na Suwalszczyźnie, w całym kraju mgły utrzymujące się też rano. Na termometrach od -3 stopni na północnym wschodzie do 2 nad morzem. Jutro zachmurzy się po południu, głównie na północy. Tam może padać. Na termometrach od 6 stopni na Podkarpaciu do 12 na zachodzie. Nad morzem dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Jest wiele sposobów na poprawienie twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście Propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o Propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 21. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Klub Trójki. Dzisiaj, proszę Państwa, przed nami spotkanie filmowe, a spotkanie z filmem, o którym będzie mowa, to jest też spotkanie z innością, która nie jest wcale taka inna, jak mogłoby się nam wydawać, ani taka odległa, jak czasami się nam wydaje. Trzeba się tylko na nią otworzyć. Girl Lukasa Donta, girl, czyli dziewczyna, ale nie ma polskiego tłumaczenia tego tytułu. Za chwilę spotkanie z reżyserem Lukasem Dontem, a w drugiej części audycji w studiu dołączą do mnie Ewa Szabłowska, kuratorka festiwalu Nowe Horyzonty i dr Alicja Długołęcka, edukatorka seksualna. No, zaczynamy jak zawsze od muzyki. Być może nieco przewrotnie dzisiaj, ale jest taka fraza powtarzająca się w tej piosence, która bardzo mi pasuje do naszego dzisiejszego spotkania. takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live with. It takes a lot to breathe, to touch, a lot to know a man, a lot to know to understand the father and the son, the hunter and the gun. It takes a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming. The mother and the child, the muse and the beguiled. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know what you live with. A lot to breathe, to touch, to feel, the slow reveal of what another body takes. A lot to kill, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live with. It takes a lot to breathe, to touch, to Damien Rice, It Takes a Lot to Know a Man, i w tej piosence jest opowieść o tym, jakiego wysiłku trzeba, żeby być mężczyzną, żeby być kobietą, ale też jakiego wysiłku trzeba, żeby być sobą, i to właśnie o tym byciu sobą dziś głównie będziemy mówić w Klubie Trójki. Mojego pierwszego gościa spotkałam pod koniec lipca, kiedy nagrywałam z nim rozmowę, którą za chwilę Państwu zaprezentuję na festiwalu Nowe Horyzonty. Jego film Girl miał polską premierę, ale ja ten film zobaczyłam jeszcze wcześniej w Karlowych Warach, a debiutował w tym roku na festiwalu w Cannes w sekcji Un Certain Regard, nagrodzony między innymi za zdjęcia, za znakomitą rolę główną młodziutkiego tancerza Wiktora Polstera. Dostał też Palmę Queer i Nagrodę Krytyków. Girl to jest debiut pełnometrażowy Lucasa Donta, młodego belgijskiego reżysera. Film robi ogromne wrażenie pod wieloma względami, ale ja się powstrzymam tutaj od recenzowania, bo tak jak zawsze namawiam i zachęcam Państwa do tego, żeby się z tą historią zapoznać samemu w kinach. A to jest historia 15-letniej Lary, która właśnie z ojcem i młodszym bratem przeprowadziła się do Brukseli. Zaczyna tam naukę w prestiżowej szkole baletowej i na początku dowiadujemy się, że znalazła się w tej szkole warunkowo, bo musi w krótkim czasie nadrobić pewne zaległości. Wprawdzie od dziecka tańczy, ale do tej pory tańczyła jako chłopiec. Ta historia była z reżyserem, który jest także współautorem scenariusza filmu, dość długo i ma swój rzeczywisty pierwowzór, i o ten właśnie pierwowzór i o ten związek Lucasa z tą historią na początek go zapytałam. Yes. In 2009, when I was 18 years old, and I was to było w 2009 roku. Miałem wtedy 18 lat i właśnie zaczynałem studia w szkole filmowej. Przeczytałem artykuł w belgijskiej gazecie. Artykuł o młodej dziewczynie, która chciała zostać baletnicą. Miała 15 lat i jedynym problemem było to, że urodziła się jako chłopiec. Kiedy poznałem tę historię, znieruchomiałem. Tak bardzo podobała mi się jej odwaga. Odwaga piętnastolatki, która przedkłada życie w zgodzie ze sobą ponad reakcję otoczenia. Jest ambitna, jest dzielna. I rzuca wyzwanie tym społecznym normom, które przypisane są płci. Czego oczekuje się od mężczyzny, czy kogoś urodzonego w męskim ciele, a czego oczekuje się od kobiety, czy osoby urodzonej w ciele kobiety. Ja sam jako osiemnastolatek nie byłem pogodzony z wieloma aspektami mojej osobowości, więc ta dziewczyna stała się moją osobistą bohaterką. Więc skontaktowałem się z nią, żeby jej o tym opowiedzieć. A kiedy się poznaliśmy, powiedziałem, słuchaj, właśnie zaczynam szkołę filmową i minie 5 lat, zanim będę robił pierwszy pełny metraż, ale proszę, pozwól mi opowiedzieć swoją historię, bo jest w niej wiele rzeczy, które powinny zostać opowiedziane, którymi musimy się podzielić i na pewno dla ludzi to będzie ważne przeżycie. Ona z początku się wahała, wiele razy w naszych rozmowach powtarzała takie zdanie: nie chcę być przykładem, chcę być po prostu dziewczyną. I to zdanie jest jednym z najważniejszych, jakie pada w tym filmie. A słowo girl, dziewczyna, stało się tytułem filmu. Jest w nim tyle piękna. A ona wciąż jest dla mnie wzorem pod wieloma względami. Girl to opowieść o piętnastolatce, więc Lara w ogóle jest w trudnym okresie, okresie dojrzewania, wszyscy to pamiętamy. I to jest oczywiście opowieść o jej walce o siebie, ale też właśnie opowieść o dojrzewaniu, po prostu. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowany, będąc tu w Polsce z tym filmem, bo w pewnym sensie tutaj może być ważniejszy niż w wielu innych miejscach. Słyszałem, że w Polsce, żeby zmienić płeć, trzeba pozwać swoich rodziców. Ta historia ma wielką wagę, bo pokazuje transpłciową dziewczynę, ale to nie jedyna kwestia. Lara jest też po prostu nastolatką, która przeżywa wszystkie niepokoje związane z dojrzewaniem. Jest też córką. Jest tancerką. W tym sensie film jest tak samo o okresie dojrzewania, jak o doświadczeniu transpłciowości. Tak, to jest film o dorastaniu. Każdy z nas, każdy człowiek jest w jakiejś relacji ze swoim ciałem. I ta relacja jest prosta tylko w nielicznych przypadkach. Wielu ludzi, zobaczywszy ten film, rozpozna się w niektórych scenach czy wydarzeniach. To było dla mnie bardzo ważne. Chciałem w ten sposób wywołać empatię dla historii, dla bohaterki i dla jej tożsamości. Mam nadzieję, że choć mała grupa z tych osób, które pójdą zobaczyć film, a wcześniej nie interesowali się tym tematem albo nie rozumieli tego tematu, odnajdzie siebie w jakiejś sytuacji i zainteresuje się, zbliży do tej bohaterki i zastanowi się, czym dla niej jest to doświadczenie albo jak to jest mieć tak skomplikowany związek z własnym ciałem. Nie wnikajmy oczywiście tutaj w konkrety fabuły filmu, ale wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, że przecież to nie zawsze tak wygląda, zarówno w filmach, jak i w życiu, ale otoczenie Lary, jej rodzina, przyjaciele rodziny bardzo ją wspierają, są z nią na każdym etapie tej drogi. W dodatku poznajemy ją, kiedy już przeszła wstępną fazę swojej przemiany. Tak o tym mówi Lucas Dont. Zdecydowałem się tak przeprowadzić tę historię, bo chciałem zrobić film o samej bohaterce. Chciałem opowiedzieć o niej, a nie o wszystkich dookoła. Nie o ludziach, o ich reakcjach, ich pytaniach, o jej tożsamość, bo przecież wiemy, jak wyglądają czasami te reakcje. Znamy świat, znamy społeczeństwo. Z mojego punktu widzenia dużo bardziej interesujące było skupienie się na bohaterce, otoczenie jej miłością i wsparciem. Pokazanie, że tak też może być, to miał być dobry przykład. Pozwoliłem jej na to, żeby popełniała własne błędy. Chciałem, żeby nie musiała walczyć ze wszystkimi dookoła. Ona walczy ze sobą, to wystarczy. Taka mi się podoba, bo taka jest bardziej ludzka. A mimo tego wspierającego otoczenia, no ona wciąż ze sobą walczy. I padają w tym filmie słowa z ust Lary, te, które już Lukas cytował, które wydają się kwintesencją postawy bohaterki. Nie chce być żadnym przykładem, chce być po prostu dziewczyną. Exactly, and I think the film in essence is about... Ona jest dziewczyną. Wszyscy dookoła mówią jej, że jest dziewczyną. My widzimy dziewczynę. Więc dlaczego ona nie może tego zobaczyć? Skąd ta walka? I tutaj leży sedno tej historii. Rzeczywiście nie pokazujemy społecznych reakcji bezpośrednio, ale one są tu cały czas pośrednio. Lara urodziła się jako chłopiec i od początku dowiadywała się, jak powinna się jako chłopiec zachowywać, a tymczasem był w niej fundamentalny opór i nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić. Jak sobie poradzić z tym obrazem siebie, bo wiedziała, że jest dziewczyną. To jest najważniejszy problem. Jak można poradzić sobie z czymś, co zostało nam z góry narzucone? Jej przeciwnikiem jest jej ciało i ona sama, ale też to, w jaki sposób jej ciało postrzegane jest w społeczeństwie. Warto też zwrócić uwagę na postać ojca, bo o matce Lary nic nie wiemy. Ona nie jest obecna. Ojca gra znakomicie, belgijski aktor Arje Wolthalter. Przy tego typu historiach, przy filmach o bohaterach LGBT, ojciec jest często tą stroną, która ma problem z orientacją czy tożsamością swojego dziecka. A ja chciałem pokazać coś przeciwnego. Nie interesował mnie ojciec zadający sobie pytania, wątpiący, ale taki, który wspiera swoje dziecko, jak wielu rodziców. Jak wszyscy rodzice, choć Boże, może nie wszyscy w tym samym stopniu. I rozumiem także, że dla niektórych to jest bardzo trudne. Ale mam nadzieję, że tym filmem daję przykład. Przykład ojca, który kocha, który jest obecny. I to on ją leczy, to dlatego, że on przy niej jest, ona dochodzi do siebie. W tym sensie film może być przykładem. W tym kontekście przypomina się też film Tamte dni, tamte noce, gdzie ojciec rozmawia z synem w bardzo dojrzały sposób o miłości, o związkach, o seksualności. I uważam, że kino było gotowe na taką historię, w której otaczająca bohatera LGBT osoby nie wnoszą konfliktu, a wsparcie i miłość. Lukas Dont, belgijski reżyser debiutujący filmem Girl, opowiada dziś o swojej bohaterce i o tej historii w Klubie Trójki. Trochę już dowiedzieliśmy się o Larze, o bohaterce filmu Girl. To 15-letnia dziewczyna, która urodziła się jako chłopiec. Dojrzewająca dziewczyna, w dodatku uczennica szkoły baletowej. Wiktor Polster, to jest nazwisko, które wydaje mi się warto zapamiętać. Nagrodzony za tę rolę na festiwalu w Cannes. Nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej jako aktor pierwszoplanowy. No jest zjawiskowy, to jest najwłaściwsze słowo. Dzięki niemu Lara zyskuje przymioty wręcz anielskie. I ja używając tego słowa, używam go, bo nie znajduję innego. Jak się za chwilę okaże, tak samo myśli o swoim aktorze Lukas Dont, reżyser. Ale znalezienie odtwórcy lub odtwórczyni głównej roli w tym filmie na pierwszy rzut oka właściwie graniczyło z cudem, a bez Lary nie byłoby filmu Girl. Lukas Dont. Well, you're definitely right. At a certain point I thought we are never... Masz rację, oczywiście. Był taki moment, że myślałem, że już nie uda nam się znaleźć 15-letniej osoby, która sprosta tej roli, bo to rola bardzo wymagająca. Pod pewnymi względami scenariusz jest nawet brutalny. Dotyka wszystkich możliwych trudności. Jest tu i nagość, trudne sceny fizyczne, taniec, bardzo złożone emocje. So I think we were looking for... Więc myślę, że szukaliśmy, oczywiście z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, że szukaliśmy Wiktora, ale zaczęliśmy od otwartego castingu, na który zaprosiliśmy dziewczęta trans i chłopców. Wymagaliśmy umiejętności tańca, gry aktorskiej, pewnej dojrzałości, elegancji, to dużo. Wśród 500 osób, które zgłosiły się na casting, nie znaleźliśmy nikogo, kto spełniałby te kryteria. Spotkaliśmy wielu wspaniałych, utalentowanych, pięknych, młodych ludzi, ale nikt nie miał wszystkich potrzebnych zalet. Z rozpaczy zaczęliśmy szukać aktorów do drugoplanowych ról uczniów szkoły baletowej razem z naszym choreografem Sidi Larbi Sherkawi. I bardzo dobrze pamiętam ten dzień, kiedy w jednej z grup do sali wszedł Wiktor. Byliśmy tam ja, mój współscenarzysta i producent. Od razu na siebie spojrzeliśmy i już wiedzieliśmy. Po raz pierwszy zobaczyliśmy kogoś, kto miał w sobie coś z anioła. Jakby przekraczał granice płci, ani chłopiec, ani dziewczyna. Piękno, elegancja, dyscyplina. I chyba po prostu się w nim zakochaliśmy. I on stał się Larą, i to bardzo intensywnie. Tak, to, co ten chłopiec zrobił w wieku 15 lat, uczyniło z niego mojego drugiego osobistego bohatera. Zapytałam też Lukasa oczywiście o pracę z Wiktorem, o przygotowania do pracy nad filmem. First of all, I think I prepared him by, of course, Victor is training. Przede wszystkim, oczywiście, Wiktor od dziecka trenuje, chodzi do szkoły baletowej, żeby zostać klasycznym tancerzem. Ale w filmie musi tańczyć w puentach, jak tancerka. Dałem mu na przygotowanie 3 miesiące, to bardzo mało. Dziewczęta zaczynają tańczyć w puentach w wieku 12 lat. Ale ten wariacki zupełnie pomysł, żeby on zrobił to w 3 miesiące, radykalnie, z całym poświęceniem, dał mu jedną część tej postaci. A reszta przyszła w procesie poznawania historii i bohaterki. Musiał ją zrozumieć. Spotkał się z Norą, pierwowzorem Lary. Musiał się też dobrze poznać z Arię Wortthalterem, który grał ojca. Ale dałem też mu dużą swobodę poruszania się w tym świecie. Wiedziałem, że ma 15 lat, że nigdy nie grał. Z kimś takim szuka się realizmu, bo inaczej rola byłaby zbyt posępna. Musiałem go z Larą skonfrontować i on mi na to pozwolił, bo nie z każdym można to zrobić. To wymaga odpowiedzialności i osoby, która temu sprosta, która sobie poradzi. W czasie jednego z naszych pierwszych spotkań, po tym jak został obsadzony, spotkaliśmy się u niego w domu, żeby porozmawiać o scenariuszu. Powiedział mi, możesz wymagać wszystkiego pod warunkiem, że rezultat będzie dobry. Byłem tak samo zszokowany jak jego mama, która miną dawała mi do zrozumienia, że nie mogę wymagać wszystkiego, ale to dowód na to, że ten dzieciak trenujący od małego ma dyscyplinę i potrzebę, żeby robić wszystko najlepiej, jak tylko potrafi. I zaatakował tę rolę z taką energią, że czasami na planie wszyscy, od kucharza przez oświetleniowców po autora zdjęć, wiedzieliśmy, że to, co się dzieje przed kamerą, jest wyjątkowe. To wszystko dzięki Wiktorowi. At our positions, looking at each other, knowing that what was happening in front of the camera was very special. Dzięki temu, że na jego twarzy ujawnia się wszystko, co się w nim dzieje. Myślę, że niektórzy z Państwa już mogli zobaczyć plakaty filmu Girl. I właśnie Wiktora Polstera na tych plakatach. To jest pierwsze spotkanie z Larą. To jest plakat, który przyciąga bardzo spojrzenie. A Lukasa Donta, jak Państwo być może pamiętają z różnych już opowieści o rozmowach z reżyserami na festiwalach, nie ma na to zbyt dużo czasu, więc to było już ostatnie pytanie. Zapytałam go jeszcze jedno, bo sporo się mówiło oczywiście na festiwalu w Cannes o jego filmie, nagrodzono go, a jego samego debiutanta zaczęto porównywać, być może ze względu na ten właśnie wystrzałowy debiut, albo ze względu na wiek, albo ze względu na tematykę, do kaneńskiego ulubieńca Xaviera Dolana. Jak na to reaguje Lucas Dont? Xavier Dolan to oczywiście niezwykle interesujący artysta, który wie, jak poruszać ludzi, umie ukazywać rzeczy. Jest bardzo utalentowany i porównania z nim oczywiście są komplementem, ale jednocześnie wydają mi się dużym uproszczeniem. Doceniam je, ale Xavier tworzy na szczęście zupełnie inne światy niż ja. Oczywiście poruszamy się w kręgu podobnych spraw ze względu na pewne prywatne podobieństwa. A samo Cannes było cudownym doświadczeniem. Po tak długiej pracy nad filmem po raz pierwszy zobaczyłem tam, jakie wrażenie on robi na ludziach. I przywróciło mnie to... Nie powiem do życia, bo to zabrzmi zbyt dramatycznie, ale przywróciło mi energię na wielu płaszczyznach. Praca nad tym filmem była bardzo intymnym i osobistym doświadczeniem, bardzo długo, a tam zobaczyli go widzowie i zareagowali w taki sposób, o jakim mogłem tylko marzyć. To największy dar, jaki mogłem otrzymać. Jestem tego świadomy. I zdaję sobie sprawę także z tego, że nie zawsze tak jest. Możesz zrobić znakomity film, który nie spotka się z aż takim przyjęciem, więc sycę się tymi chwilami. 12 maja to jest teraz moje osobiste święto, bo tego dnia pokazaliśmy film w Cannes. To spełnienie marzenia. Wielu debiutantów o tym marzy, a w moim przypadku to marzenie się spełniło. To szaleństwo. Lucas Dont, reżyser filmu Girl, film od piątku w Chinach, a nazwisko Lucasa Donta myślę warto zapamiętać. A z czystej przyjemności powiem jeszcze, że czekamy oczywiście na polską premierę najnowszego filmu Xaviera Dolana, The Death and Life of John F. Donovan, a samego Dolana, który przecież jest także aktorem, zobaczymy jeszcze w tym roku w kontynuacji kingowskiego It. Teraz raj, a potem w studiu goście i wrócimy do Girl Lucasa Donta. Dzisiaj w Klubie Trójki rozmawiamy o filmie Girl Lucasa Donta, ale teraz myślę w tej części rozmowy wyjdziemy także poza film. W studiu goście zapowiadani dr Alicja Długołęcka, edukatorka seksualna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Ewa Szabłowska, kuratorka na festiwalu Nowe Horyzonty. Dobry wieczór. Może, pani Ewo, może zacznijmy od trochę podsumowania, bo rozmowa z Lucasem Dontem była przeprowadzona w zeszłym roku, pod koniec lipca we Wrocławiu i sporo od tego czasu też się wydarzyło. Tak krótko podsumujmy drogę festiwalową. tego filmu? Bo zaczęło się wszystko w Cannes i to był spektakularny początek. To był bardzo spektakularny początek, szczególnie biorąc pod uwagę, że Gael jest debiutem Lucasa, filmowca, który jest bardzo młody, ma 25 lat i robił ten film 10 lat, bardzo długo się z nim zmagał i w zasadzie chyba sam się nie spodziewał, że dostanie w Cannes aż dwie nagrody i potem w zasadzie można powiedzieć, to było takie pasmo sukcesu. Film był na kilkudziesięciu festiwalach, w zasadzie nie mogę sobie przypomnieć festiwalu, na którym Gael nie byłaby wyświetlana. Dostał kolejnych tam, nie wiem, kilkanaście nagród, czy nawet kilkadziesiąt już w tym momencie. Dostał nagrodę europejską i był nominowany do Złotych Globów, a w końcu został kupiony przez Netflixa. Także z takiego początkowo niszowego, arthouse'owego projektu stał się filmem, który w pewnym sensie wejdzie jakoś do takiej masowego mainstreamu, czy dotrze do naprawdę szerokiej grupy odbiorców. No i w tym momencie zaczęły się trochę schody dla samego Lucasa. No właśnie o tym chciałam też, żebyśmy porozmawiały. Dokładnie, dokładnie. Bo im więcej osób, im więcej krytyków też oglądało ten film, bo Cannes to była owacja na stojąco, Kamera d'Or i nagroda Queer i nagroda dla Wiktora Polstera. Myślę, że zasłużona aktorska. To jest absolutne objawienie zjawisko w tym filmie w roli głównej, w roli Lary. No ale pojawiła się też ta druga płaszczyzna, kontrowersyjna powiedzmy, nie wiem czy to jest dobre słowo, zaczęła się dyskusja od takiej strony, no środowiska osób, i tutaj zwracam się do pani doktor Alicji Długołęckiej, już na poziomie językowym tutaj mam wątpliwość, transpłciowych czy transseksualnych, jak to mówimy po polsku? Mówimy i tak, tylko w zależności z której perspektywy. I ta perspektywa zapewne, o której teraz rozmawiamy, jest perspektywą transpłciową, może nawet transgenderową. Bo to są określenia, które wywodzą się z grup właśnie mniejszościowych i z takiej autotożsamości. Termin transseksualizm jest terminem medycznym z klasyfikacji ICD-10, gdzie tak transseksualizm jest na tej liście. A z takiego punktu widzenia właśnie pani zawodowego, jak ten film pokazuje to doświadczenie osoby transpłciowej? To jest bardzo trudne i myślę, że, znaczy jako widzka, tak, to jestem absolutnie zachwycona i też z perspektywy takiej ogólnoludzkiej uważam, że jest to niesamowity film o w ogóle procesie formowania tożsamości i tutaj nie tylko kwestia trans, płciowości, tylko w ogóle, tak, kształtowania się seksualności osoby w okresie dojrzewania. Dlatego film już na samym początku polecam wszystkim rodzicom, nastolatków, wszystkim psychologom, pedagogom. I myślę, że może jeszcze będziemy miały szansę porozmawiać dlaczego. A jeżeli chodzi o sam temat transpłciowości, to jest tak, że to jest tak szerokie zjawisko i się tak indywidualnie przejawia u każdej osoby, jest tak indywidualnym procesem, że nie dziwię się, że wiele osób, przez to, że jest to film niezwykle emocjonalny i głęboki, przepraszam za takie banalne określenia, ale wiele osób się może bardzo silnie identyfikować z tym, co widzi na ekranie. No i wtedy każda jakby niezgodność będzie budziła bardzo silne emocje. I myślę, że to też jest z tym związane i to świadczy też o sile tego filmu. Czy ja bym tutaj od razu zaznaczyła, że cały czas mówimy z filmem, który jest filmem fabularnym, jest dziełem sztuki, jest pewnego rodzaju fikcją, jest narracją tego reżysera i może ten film się podobać, powiedzmy, jako film i w większości właśnie krytykom filmowym on się bardzo podoba, bo filmowo jest realizowany niezwykle sprawnie i subtelnie i pokazuje też, co jest ciekawe, jednak historię, która nie jest wymyślona, tylko jest oparta na życiu tancerki Nory Monsecourt, która przeszła tą drogę, ale to też nie jest jej biografia jeden do jednego. Także przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ona na każdym etapie podobno uczestniczyła ona w pracach. Uczestniczyła. Wręcz na początku chyba Lucas Dont miał taki pomysł, żeby o niej zrobić dokument, ale ona jeszcze nie była gotowa na to, żeby się aż tak otworzyć przed kamerą. No ale ostatecznie zrobił film fabularny, który jest jednak jest fikcją i niezależnie jak bardzo on był odwzorowany na faktach, czy czerpał jakby z prawdziwych, nie wiem, życiorysów, jest dziełem sztuki, które jest kreacją. No i w tym momencie moim zdaniem pojawia się taki problem, że on staje się dla pewnej grupy, dla mniejszości, czy jakimś filmem, który w jakiś sposób musi być, nie wiem, takim dziełem sztandarowym i że ileś osób chciałoby się z nim utożsamić, ale on... I to jest trochę tak jak, nie wiem, z pokazywaniem filmów o kobietach, tak? Dokładnie. I z dyskusją ze środowiskiem feministycznym. Czy powiedzmy, ta historia tej wyjątkowej kobiety odzwierciedla historię bardzo wielu innych kobiet. Na ile ona jest taka partykularna, a na ile ona jest uniwersalna. I oczywiście pewnie gdzieś jest to pomiędzy, no bo każde doświadczenie jest... bardzo jednostkowe, ale jest tam ileś takich uniwersalnych elementów w niej, do których można się jakby właśnie utożsamić. Natomiast nigdy to nie jest historia wszystkich osób, no bo to nie jest film dokumentalny, bo to nie jest analiza jakby dojrzewania osoby transpłciowej, czy to nie jest analiza dojrzewania powiedzmy dziewczyny, czy nawet dziewczyny baletnicy w czasie tego jej procesu korekty płci. To jest historia fikcyjna jednej osoby. Mi się też to bardzo w sumie podoba, mimo że budzi emocje czasem trudne, czasem negatywne, czasem spory, ale z takiej perspektywy, bym powiedziała, psychologicznej, seksuologicznej i społecznej, to jest bardzo cenne, że w ten dyskurs społeczny wchodzą różne kategorie, które dla właśnie tych grup są bardzo ważne, a były traktowane w sposób taki, bym powiedziała, powierzchowny, tak? Bo najłatwiej właśnie człowieka, i za to się krytykuje te kategorie medyczne, wsadzić do szufladki, prawda, pod tytułem transseksualizm i nie wnikać, tak? A tutaj chodzi oznaczyć o to, że... najlepiej jakimś kodem i tak, tak, że transseksualność jakby ma bardzo wiele odcieni, że jest no to jest pewne spektrum, tak? Bardzo dużo przy tym filmie się dyskutuje jednak o tej binarności, tak? Znaczy, że my postrzegamy świat jako męski i kobiecy. Osoby transpłciowe pokazują nam, jak to jest szeroki wachlarz. Drugie zjawisko też bardzo ważne, że w tym filmie jest wspaniale pociągnięty ten wątek, że z transpłciowością nie jest bezpośrednio związana kategoria orientacji seksualnej, tak? A my bardzo często też to wrzucaliśmy do jednej szuflady. Myślę, że i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo ciekawych takich zjawisk, którym warto się przyjrzeć, mając szacunek właśnie do indywidualizmu i do emocji człowieka, tak? Czyli uczy nas pewnego rodzaju wrażliwości na ten temat. Właśnie ta puenta pani jest mi bardzo bliska, ponieważ każda taka historia, którą oglądamy na ekranie, pozwala nam się otworzyć na to, co jest nieznane, bo przecież nie jest tak, że każdy ma kontakt z przedstawicielami różnych mniejszości, bo tutaj to nie tylko myślę sobie teraz, myślę o takiej płaszczyźnie bardziej ogólnej, że dzięki temu, że możemy tę historię przeżyć razem z bohaterem, no, otwieramy się i uwrażliwiamy się na tę historię. A rzeczywiście, no, tak jak panie mówią, to jest historia tej konkretnej bohaterki, być może zainspirowana w mniejszym lub większym stopniu jakąś prawdziwą postacią. Ale ja bym jeszcze nawiązała do tych zarzutów, które się pojawiają wobec Lukasa Donta. I on oczywiście tłumaczy cały czas, że bardzo się cieszy z tej rozmowy i bardzo się cieszy, że na przykład osoby transpłciowe czy krytycy, bo też takie recenzje się pojawiły od krytyków, którzy są osobami transpłciowymi. To są negatywne recenzje, być może właśnie przez to, że one w jakiś sposób nawiązują do tego doświadczenia osobistego tych konkretnych osób, ale cieszę się z tej rozmowy i też nawiązuję cały czas do tego, że jednak właśnie Nora uczestniczyła w procesie powstawania tego filmu. No ale na przykład zarzuty, które się pojawiają, to, że bardzo skupia się na ciele, że ten film właściwie nie ma... W bohaterce nie jest rozwinięta ta warstwa psychologiczna tego, co ona przeżywa, ale to jest ciągle tylko to ciało obserwowane, pokazywane też i w pokoju, i w zaciszu domowym, i w szatni, gdzie się przebierają, i po treningu, przy prysznicu i tak dalej, i tak dalej. Znaczy mi się wydaje, że to jest bardzo ważny ten drugi wątek, po prostu ta druga warstwa życia Lary, że ona jest uczennicą szkoły baletowej, jest baletnicą i to też jest taka profesja, gdzie to ciało po prostu jest ciągle w środku uwagi. Jest trzecia, która też z mojej perspektywy jest tak ważna, że jest osoba w okresie dojrzewania. Można patrzeć na tą koncentrację na cielesności z bardzo różnych perspektyw. Po prostu ciągle wtedy jest się w lustrze. Jak się jest nastolatką, to się ciągle swoje życie spędza w lusterku, analizując każdy po prostu milimetr ciała. Dokładnie. Kiedy jest się baletnicą, jest się na sali treningowej, która jest cała po prostu w lustrach i cały czas trzeba patrzeć, korygować swoją postawę, swoje ciało, porównywać z innymi. Myślę, że też w ogóle ta cielesność, że balet też jest niesamowicie wymagający, że ciągłe, nie wiem, ściskanie stóp w puentach, ciągle wpasowywanie się w te ubranka takie obcisłe, ciągłe też, nie wiem, odchudzanie się w ogóle dla baletnic, nawet takich cis baletnic, w ogóle moment dojrzewania też jest bardzo trudny, bo ich ciało się zmienia. I też się, to jest też takie symboliczne też, tak? Że bardzo często dziewczynki nie chcą dojrzewać jako kobiety, bo zmiany fizyczne mogą je, bo że biodra tak powiem, tak, bo one wtedy wyrzucić z szeregu. Oczywiście. I to jest bardzo podobne w sumie w swojej istocie. Tak, i te dziewczyny, czytałam jakiś artykuł nawet, specjalnie jak się przygotowywałam tutaj, że te dziewczyny, które szybciej dojrzewają, najczęściej właśnie nie kończą szkół baletowych, że największe szanse na zostanie baletnicami mają te dziewczynki, które dojrzewają dopiero w wieku 14 lat, czyli bardzo późno, bo cały ten proces stawania się kobietą jakoś je eliminuje. Potrzebna jest wąska, taka szczupła, filigrenowa sylwetka. A trzecia w ogóle, czwarty w ogóle poziom, który też mi dał do myślenia, jak oglądałam ten film, pomyślałam sobie, no tak, to jest film o dziewczynie, która dojrzewa, czyli ma docelowo zostać kobietą i chcąc, nie chcąc podjęła jakby ten wybuch i właśnie wstąpiła jakby do świata, do piekła kobiet, tak jak Simone de Beauvoir pisała, nikt nie rodzi się kobietą, ale się nią staje. To. I my właśnie wszystkie z dziewczynek potem cały czas mamy te niepewności, te, które ona przeżywa. Właśnie, czy jest wystarczająco dobra, czy jest wystarczająco chuda, czy jest wystarczająco seksowna. To jest w zasadzie taki też damski mental, w jakim my się obracamy od wieku nastoletniego. Także welcome do świata kobiet. Jest tylko po prostu w jej przypadku ten proces jest multiplikowany, spotęgowany przez to, w jakiej ona jest konkretnej sytuacji. Tak, tak. Jest to pewien rodzaj sytuacji kryzysowej, która uwypukla wszystkie zjawiska, o których pani wspomniała, tak? Związane właśnie z wchodzeniem w świat kobiet w sensie takim społecznym, czy z okresem dojrzewania, koncentracją na ciele, czy presją związaną z baletem. I w końcu, tak, też odkrywaniem swojej transpłciowości. Właściwie to nie jest mowa o odkryciu, walczeniu. Bo to, co mnie tutaj też w tym filmie uderza, i to jest takie nastolatkowe, a transpłciowość to wzmacnia, to jest to, że każdy wie lepiej. Tak. I że na tym polega odkrywanie własnej tożsamości, że nie, to nie wy wiecie lepiej. To jest moje życie, to jest moje ciało, moja płeć, tak? I ja o tym chcę w końcu zadecydować. To, co w tym filmie wydaje mi się w tej historii ciekawe, że właściwie bohaterka ma wokół siebie same wspierające osoby. No właśnie na to można patrzeć dwojako. I to mi się bardzo jako obserwatorce podobało, że poszłam za tym w pierwszym oglądzie, ale jak wyszłam z kina i się, nie z kina, przepraszam, bo oglądałam to w zaciszu domowym, nie będę zmyślać, że po pewnym czasie, jak sobie pochodziłam, pomyślałam o tym filmie, to było to, co mnie uderzyło, że był głos wszystkich osób, które chciały dobrze, ale nie słyszały głosu tej milczącej nastolatki. Nastolatki z natury swej są dosyć milczące i nie komunikują jasno swoich potrzeb, bo też nie potrafią bardzo często ich tak dobrze nazwać, bo właśnie na tym polega dojrzewanie, że poszukują swojej tożsamości i nie tylko płciowej, w ogóle tej ludzkiej. I to, co właśnie mnie uderzyło w tym filmie, że właściwie każdy stawiał jakiś warunek, tak, że lekarka niby wzorcowa, ale jednak stawiała warunki. Postać terapeuty, no, umieszczał bohaterkę w bo to był mężczyzna, tak umieszczał bohaterkę w świecie, w tym podziale na hetero i homo i w tym binarnym układzie, tak, że kobiety pożądają mężczyzn, a mężczyźni pożądają kobiet, co doprowadziło w rezultacie do, no nie chcę spalić filmu, tak, ale no jest do osobistych tak, konsekwencji. Tak, tak, że pewne sprawy były traktowane jako oczywiste. W szkole baletowej też właśnie była ta bramka i obwarowania, że jeżeli to wypadniesz z gry, tak, jeżeli nie spełnisz warunków. Rówieśnice, nastolatki też postawiły przemocowe wręcz warunki, jeśli chciała być w grupie, tak, to musiała, że tak powiem, ponieść pewną ofiarę. Ponieść, tak, bardzo, bardzo wysoką ofiarę. Jak gdzieś bezpośrednio tutaj widzę związek po tym, co się zdarzyło, a zakończeniem filmu. I tak dalej, i tak dalej, że tak naprawdę empatyzując z bohaterką, to cały czas jesteśmy przy jej milczeniu i właśnie to ciało jakby mówi za nią. Ona wygrywa wszystko oczami, tak naprawdę. Dlatego ja też, cytując te z recenzji zdania o tym, że nie ma psychologii, jest tylko ciało, mam opór przed kompletnie tym, bo ta psychologia jest tak podskórnie cały czas obecna i pulsuje w niej. Dokładnie. To jest też oczywiście fantastyczna rola Wiktora Polstera, jeszcze raz muszę powiedzieć to. No ale właśnie Wiktora, bo to jest też zarzut osób też związanych ze środowiskami właśnie transpłciowymi, że jednak chłopiec gra tę rolę. No tak, no oczywiście, że... Ale musimy wziąć pod uwagę, jak trudny to był casting. Jak trudno jest to casting, tak? Jak trudno znaleźć osobę, która tańczy profesjonalnie balet i byłaby do tego osobą transpłciową i jeszcze do tego spełniałaby pewne warunki aktorskie. Wydaje mi się, że to jest absolutnie nie do zrobienia. To po pierwsze, a po drugie ja tutaj chciałabym się sprzeciwić jakby takiemu bardzo jeden do jednemu zawłaszczaniu, traktowaniu filmów po prostu jako pewnego rodzaju manifestów grupowych, czy takich tożsamościowych po prostu projektów, dlatego że idąc tym tropem, można by powiedzieć, że wtedy nikt na przykład, kto się nie urodził księżniczką, nie może zagrać księżniczki, tak? Albo nikt, kto nie miał jakiegoś tam określonego doświadczenia życiowego, nie może zagrać osoby, której, powiedzmy, umarła matka, dajmy na to, no bo nie przeszedł na własnej skórze, we własnym sercu żałoby. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście można tutaj jakby przy całej tej takiej rozmowie tożsamościowej powiedzieć, no tak, ale są, powiedzmy, jakby rzeczy ważne i takie mniej ważne, które są bardziej uniwersalne. No i tutaj, powiedzmy, odwołując się do historii, powiedzmy, kina, nie wiem, afroamerykańskiego, można powiedzieć, to by było skandaliczne, gdyby na przykład biali aktorzy z pomalowanymi na czarno twarzami grali blackface'ów, a nie aktorzy czarnoskórzy. No ale tutaj po prostu było to chyba niemożliwe, żeby takiego aktora, taką aktorkę znaleźć. To po pierwsze. A po drugie, z rozmów właśnie, które czytałam, wypowiedzi i Nory, i Lukasa, jakby bardzo ważny był ten element taneczny i oczywiście gdyby on chciał zrobić film o osobie dojrzewaniu nastolatki transpłciowej, pewnie miałby o wiele szerszy wybór, ale Nora sama mówiła, że kiedy zgodziła się, żeby ten film został nakręcony na podstawie jej życia, to dla niej najważniejszą jakby kryterium było to, żeby ta osoba potrafiła dobrze tańczyć. Że właśnie wcale nie ta tożsamość, prawda, płciowa czy tam genderowa była dla niej kluczowa już w tym momencie, tylko to, że ona chciała być przedstawiona jako super tancerka. Znaczy, mnie to nie dziwi i tak widzę i wady, i zalety. Z jednej strony mnie to nie dziwi, rozumiem sprzeciw środowiskowy, bo im mniejsza jest mniejszość, tym bardziej potrzebuje, tak, walczy o tą swoją reprezentację i słusznie. Ten ruch się zaczął tak naprawdę właśnie w kwestiach, no, z dzisiejszej perspektywy absurdalnej, obsadzania w rolach, tak, w zależności od koloru skóry, tak, osób białych z pomalowanymi twarzami. Potem to przeszło na osoby z niepełnosprawnością ruchową. Jednak tutaj już reprezentacja aktorów zawodowych, tak, z pewnego typu niepełnosprawnościami, no, daje większe możliwości, ale to oczywiście nie może być jedyny wyznacznik, a na pewno nie podstawowy wyznacznik wybierania do dobrego aktora do roli. No na pewno nie. Z drugiej strony to, co pozytywne tutaj widzę, to jest płynność. To jest kategoria płynności i to, że płeć, że tak powiem, biologiczna aktora nie jest kwestią podstawową, nie może być punktem wyjścia, co jest bardzo mocne w tym temacie. Znaczy, czyli, że rzeczywiście to jest kwestia tego, jak siebie czujemy. Doktor Alicja Długołęcka, edukatorka seksualna, Ewa Szabłowska, kuratorka Festiwalu Nowe Horyzonty. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, że traktujmy to spotkanie jako początek rozmowy i mam nadzieję, że kiedyś do niej jeszcze wrócimy, bo myślę, że po obejrzeniu tego filmu na pewno będą Państwo chcieli rozmawiać. A film od piątku w kinach, Edyta Kocęba, Katarzyna Borowiecka, też dziękujemy, kłaniamy się. Dobranoc, do usłyszenia. Don't you worry, even though it's time to go. And while I know you've gotta hurry, do it slow. I wanna love you once more, even though we've never loved before. I know so very little about so many things, and know so much about nothing but a kiss begun will never end. There's no one in the world that I love, and that no again, even though we've yet to even meet. I'm home, when I'm nearly home. I'm only love's only ever pretending to be out of reach. Kneeling next to me, there's no one in the world that I love, and that no my mouth and not say a thing, but love's making me sing. Ogłoszenie społeczne.